أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أما بعد، يكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم تكيا صلاة وسلام زمويني متميت محمد صلى الله alayhi wa sallam. Tukianza darasa letu ambalo tulikuwa tumelisimamisha kwa muda fulani, kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kutuwezesha hili darasa tena kulianza kwa mara ya pili, tukiwa tunaanza sura ya mwanzo kabisa au sura ya kwanza ambayo ni suratul Fatiha. Kwanza tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kutupa uwezo mpaka kufikia siku yetu ya leo kwa ajili ya kuliendeleza ile darasa letu. Suratul Fatiha hii, kama tunavyojua, ni sura ya kwanza katika sura zilizoko ndani ya Qur'an ambazo ni 114. Suratul Fatiha, wanavyoni wamehtilafiana, hii sura iliteremka wapi? Je, iliteremka Makka au iliteremka Madina? Baadhi yao wakasema sura hii ni miongoni mwa sura zilizoteremka mji wa Makka, na wengine wakisema sura hii iliteremka Madina, na baadhi yao wakisema sura hii iliteremka mara mbili, iliteremka Makka na vile vile tena ikateremshwa Madina. Na kauli nyingine wanavyoona, wanasema sura hii baadhi ya aya zake ni za Makka, yani ziliteremka Makka, na baadhi ya aya zingine ziliteremka Madina. Na kauli rajih, ambaye ni kauli Ibn Abbas pamoja na Abu Aliya, ya kwamba sura hii iliteremka Makka. Hadha wal ilmu inda Allah. Pili, sura hii vile vile pia ina majina mengi, na ni vizuri pia tukafahamu baadhi ya majina ya sura hii. Jina lake linalofahamika ni hilo ambalo lilioko mbele yetu kama Suratul Fatiha. Suratul Fatiha, bila shaka hili ni jina linalofahamika na kila moja. Vile vile pia wanavyoona wanasema sura hii inaitwa Ummul Qur'an, na wengine pia wakisema vile vile inaitwa Ummul Kitab. Na kauli nyingine, na hii sura kuitwa Ummul Qur'an au Ummul Kitab, kuna baadhi ya wanavyoni walikataa, wanasema Ummul Kitab ni Lauhul Mahfuz. Kwa hivyo hawajapenda sana sura hii kuitwa Ummul Kitab, ingawa imethibiti ya kwamba hadith sahih, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliita Suratul Fatiha kuwa ni Ummul Qur'an. Vile vile pia katika majina yake inaitwa, baadhi ya wanavyoona wanasema inaitwa Suratu Ar-Ruqya, Suratu Ar-Ruqya. Maanake hadith sahih iliyoko kwenye Bukhari, hadith ya Abi Sa'id al-Khudri, ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam aliuliza baadhi ya masahaba, wama yudirika annaha ruqya, Nini kilichokujuza ya kwamba sura hii ni nini? Ni ruqya. Ndio maana wanavyoona wakaita pia ruqya. Na wengine vile vile sura hii wamesema ya kwamba ni sab'ul mathani. Sab'u al-mathani. Na hii imethibiti ndani ya Qur'an. Kama alivyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa laqad atainaka sab'an min al-mathani." Ikikusudiwa suratu Al-Fatiha. Vile vile pia miongoni mwa majina yake Al-Qur'an Al-Azim. Na maana sura hii inaitwa vile vile Qur'an Al-Azim. Na vile vile pia miongoni mwa majina ya hii sura inaitwa suratu Salah. Yaani sura hii inaitwa suratu As-Salah. Manake Mtume sallallahu alaihi wasallam yasema, Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain. Nimeigawanya swala baina yangu na mja wangu vipande viwili. Na swala inayokusudiwa hapo wanavyoona wote wamekubaliana ni suratul Fatiha. Na maana hii sura vile vile inaitwa suratu As-Salah, suratu Salah. Na miongoni mwa majina ya sura hii kama alivyokuwa akiita Sufyan ibn Uyaina, alisema sura hii vile vile pia inaitwa suratul Waqia. Sio Waqia, Waqia min al-Wiqaya. Na Yahya ibn Abi Kathir, miongoni mwa wanavyoni wakubwa, hii sura alikuwa akiita kwamba suratul Kafia, suratu al-Kafia. Na anasema imeitwa suratul Kafia manake ni sura pekee inayemtosheleza mtu ndani ya swala. Laiti mtu akatosheka na hii sura, swala yake imesihi. Yaani akasoma sura hii pekee yake ndani ya swala, bila shaka swala yake itakuwa imesihi. Na ndio maana ikaitwa na Yahya ibn Abi Kathir suratu al-Kafia. Na vile vile pia wanasema inaitwa suratu Shifa. Na kauli hii hadithi yake ni dhaifu. Na Zamakhshari, miongoni mwa wanavyoni wa kiitizal, anasema sura hii pia inaitwa suratul Kanz. Inaitwa suratu al-Kanz. Kwa yote haya ni miongoni mwa majina ya hii sura ambaye ni suratul Fatiha au Ummul Quran, Ummul Kitab, Sab'ul Mathani, Quran al-Azim. Yote hayo ni miongoni mwa majina ya hii sura. Sehemu ya pili hiyo bila shaka nadhani tumeipata. Sehemu ya tatu, hii sura ni miongoni mwa sura ambazo wanavyoona wamekubaliana ni nguzo miongoni mwa nguzo za swala. Kwa maana laiti mtu akaswali pasina kusoma sura hii, swala yake itakuwa ni khidajun khidajun khidaj, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hadithi ambayo ni sahihi. Khidaj maana yake nini? Yaani haijakamilika, haijakamilika, haijakamilika. Haijatimia, haijatimia, haijatimia. Na masala mazima ya kusoma suratul Fatiha kwenye swala ni masala ambayo wanavyoni wamehtilafiana kwa kauli mbili. Kauli ya kwanza ya wanavyoni ambayo ni kauli ya Sadatul Ahnaf, wanavyoni wa Kihanafi, kina al-Imam Abu Hanifa. Al-Imam Abu Hanifa ni miongoni mwa wanavyoni Ahlus Sunna wal Jamaa. Katika wale wanavyoni wakubwa wanne, wa kwanza wao ni al-Imam Abu Hanifa, alifariki mwaka wa 150. Al-Imam Abu Hanifa pamoja na wafuasi wake walisema kusoma suratul Fatiha ndani ya swala sio wajibu. Inawezekana mtu akaleta takbiratul ihram, baada ya hapo akasoma sura yoyote anayetaka na swala yake ni sahihi pasina kusoma suratu al-Fatiha. Hiyo ndio kauli ya Sadatu al-Ahnaf. Dalili yao wana dalili ndani ya Qur'an na vile vile ndani ya sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Dalili yao ndani ya Qur'an, Allah Subhanahu wa Ta'ala amesema, faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Someni kile mtakachokiweza ndani ya Qur'an popote pale. Kuelezo kachukua sura yote ukaisoma na biashara imeisha ukaruku. Tuko pamoja wa Sheikh Jafari, tuko pamoja hapo. Na kauli yao ya pili ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi ambayo ni sahihi iliyoko kwenye Bukhari na Muslim. Ile hadithi tunaifahamu sana kwamba ni hadithu musiu salatihi. Hadithi ya yule jamaa aloingia msikitini akaswali haraka haraka, ile swala yake akawa ni mwenye kuikosea, Kasali haraka haraka akaja akamsalimia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alichomjibu alimwambia, irji fasalli fa innaka lam tusalli, nenda ukasali kwani wewe bila shaka hujafanya nini, haujasali. Jamaa karejea mara ya pili akasali haraka haraka akaja akamsalimia Mtume. Mtume akamwambia, rudi nenda ukasali, kiko wewe bado hujasali. Mara ya tatu tena akamjia Mtume sallallahu alaihi wasallam, salamu alaykum. Mtume akamwambia, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Yule jamaa anaitwa Khalad ibn Rafi'. Jamaa yule baada ya kurejeshwa mara ya tatu na Mtume sallallahu alaihi wasallam, yule jamaa akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, mimi sifahamu swala, naomba unifundishe nifanyeje, mimi niswalije? Maana kila nikija nikiswali naambia rudi nenda ukaswali, hakika hujaswali. Sasa niswali vipi mimi? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuelekeza na miongoni mwa miongozo aliompa akamwambia, idha kumta ila salati fakabbir, utakaposimama kwa ajili ya kutaka kuswali ulete takbiratul ihram, thumma qra ma tayassara laka min alquran, kisha usome chochote ambacho utakachokiweza katika nini, katika Qur'an. Na maana ndani ya hadithi ile Mtume hajamtajia sura tufatiha, niwaambie usome chochote ambacho utakachokiona. Na ndio maana hao wanavioni hao Mahanafi wakasema kusoma sura tufatiha ndani ya swala sio wajibu, bali ukichukua sura yote inatosheleza, hamna shida. Lakini kauli ya jumhurul ulama, wanavyoni wengi tukusudia kina al-Imam Malik pamoja na al-Imam Shafi'i na al-Imam Ahmad, na wanavyoni wengi wamesema kwamba sura tufatiha ni wajibu kusomwa ndani ya Qur'an, ndani ya swala. Na laiti kama wewe Muislamu utaswali swala swala ambayo haujasoma sura tulfatiha, bila shaka swala yako itakuwa haijakamilika, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi ambayo ni sahihi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, swala yote ambayo ndani yake haijasoma sura tulfatiha, swala ile ina mapungufu, swala ile haijatimia. Na hadithi nyingine vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab au bi ummi al kitab, hana swala mtu ambaye ndani ya swala yake hatoisoma suratul Fatiha. Na kauli hii ya pili ndio kauli ya nguvu na ndio kauli sahihi kunako masala haya, ya kwamba kusoma suratul Fatiha ni wajibu na ni nguzo katika nguzo za swala. Ili swala yako itimie, lazima uhakikishe umesoma suratul Fatiha kwanza. Hiyo nadhani tumeelewa vizuri mashekhi. Hiyo ni sehemu ya ngapi? Sehemu ya tatu, sio hivyo? Sehemu ya nne, je, hii sura ni wajibu kwa nani kuisoma ndani ya swala? Je, ni wajibu kwa imam au ni wajibu kwa maamuma? Na kama ni wajibu kwa imam na maamuma, je, ni wajibu kwenye swala zipi? Zile swala za siri au zile swala za kudhihirisha? Vile vile pia kuna khilafu ya wanavyoni kunako masala haya. Kuna akwali tatu za wanavyoni sehemu hii. Wanasema wanavyoni, kusoma suratul Fatiha ni wajibu kwa imam, vile vile kwa mtu anayeswali mwenyewe ni wajibu vile vile. Ama huyu ambaye anayeswalishwa yuko nyuma ya imam, pale kuna khilafu vile vile baina ya wana wa vioni. Baadhi yao wakasema ya kwamba suratul Fatiha sio wajibu kwa mtu ambaye ni maamuma, sawa ni imam yuswalisha kisirisiri au yuswalisha kwa kudhihirisha. Ili mradi wewe maamuma upo nyuma ya imam, wewe nyamaza, funga mdomo, msikilize imam mwanzo mwisho. Sawa ni swala hizi za dhuhuri usisome chochote, au ni swala zile za nini, za kudhihirisha. Ili mradi uko nyuma ya imam, funga mdomo, wewe mfuate imam mwanzo mwisho na swala yako inasihi. Hiyo ni kauli ya Mahanafi, ni kauli ya Mahanafi. Maanake mnakumbuka Mahanafi hata kwenye Fatiha walisema sio nini, si wajibu. Tuko moja mashekhi. Kauli ya pili ni kauli ya wanavyoni wa Kishafi'ia pamoja na Hanabila, yani al-Imam Shafi'i na Ahmad bin Hanbal na wale waliowafuata, ya kwamba kusoma suratul Fatiha kwa maamuma akiwa nyuma ya imam ni wajibu asome suratul Fatiha. Ni wajibu maamuma kusoma suratu al-Fatiha, sawaan ni swala za siri au swala za jahiri au swala za kudhihirisha. Ili mradi wewe maamuma huko nyuma imam, ni wajibu kwako kusoma suratul Fatiha. Na dalili yao ni maneno yake Mtume sallallahu alaihi wasallam pale aliposema, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, hana swala mtu ambaye hatosoma suratul Fatiha. Kwa ina maana wewe maamuma ukiwa nyuma imam, sawa ni imam yosoma kwa sauti au kwa siri, hakikisha umesoma suratul Fatiha. Usiposoma suratul Fatiha hauna swala. Kauli ya Mashawafi'i pamoja kauli ya Mahanabila. Na vile vile kauli ya tatu ni kauli ya al-Imam Malik, yani kauli ya Malikia, na ni riwaya katika kauli ya Imam Ahmad, na vile vile pia ni kauli ya Imam Shafi'i ya mwanzo ya zamani. Manake Imam Shafi'i kwenye masala haya ana kauli mbili. Kauli yake ya zamani Imam Shafi'i aliungana na kauli ya mwalimu wake ambaye ni Malik ibn Anas. Malik ibn Anas alisemaje? We maamuma, ukiwa unaswali nyuma ya imam, imam akiwa anasoma suratul Fatiha, yani anaswalisha kwa kusoma, kwa kudhihirisha, wewe usisome suratul Fatiha, nyamaza umsikilize imam, kwa kuwa imam yuasoma kwa sauti. Ili mradi imamu anasoma kwa sauti, maamuma wewe funga mdomo umsikilize imam. Na pale ambapo imam anasoma kwa siri, mfano rakaa mbili za mwisho za swala ya Isha, au rakaa moja ya mwisho ya swala ya magharibi, umeona, au hizi swala za dhuhuri na za alasiri, wewe lazima usome suratul Fatiha. Kwa sehemu ambayo imam anasoma kwa sauti, wewe vile vile soma suratul Fatiha. Na sehemu sehemu ambayo imam yosoma kwa sauti, nyamaza. Na sehemu anayesoma kwa siri, soma vile vile wewe. Na kauli hii ni kauli ya Imam Shafi'i ya mwanzo, na vile vile ni kauli ya al-Imam Malik, na ni riwaya pia kwa kauli ya Imam Ahmad ibn Hanbal. Na wote hawa kila moja na dalili zake. Na ukitizama, ukichukua dalili zote ukazichanganya, ukatafuta kauli yenye nguvu, utakuta ni kauli hii ya al-Imam Malik. Kauli ya al-Imam Malik ndio kauli yenye nguvu kwenye masala haya. Pale wewe maamuma huko nyuma imam, imam anaposwalisha, wewe kama imam yosoma kwa sauti, nyamaza umsikilize imam. Dalili Allah Subhanahu wa Ta'ala yosema, wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dalili ya kwanza hiyo. Na vile vile pia dalili ya pili, hadith sahih iliyoko kwenye Sahih Muslim, Mtume sallallahu alaihi wasallam yasema, innama ju'ila al-imamu li'utamma bih fa idha kabbara fakabbiru wa idha qara'a fa ansitu. Ya kwamba imam amewekwa ili awe ni mwenye kufuatwa. Kwa pale imam atakapoleta takbira, vile vile pia nyie leteni takbira ta ihram. Na imam atakapoanza kusoma, nyamazeni mumsikilize, msiseme chochote. Na maana mnyamaze mumsikilize. Na hadithi hii ni sahih, imo kwenye Sahih Muslim. Na vile vile pia kuna hadithi nyingine, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, man kana lahu imam fa qira'atu al-imam lahu qira'a. Yote ambaye yuko nyuma imam, kisomo cha imam kitasabika kuwa ni kisomo chake vile vile. Pale ambapo imam atakuwa yosoma kwa sauti, kisomo cha imam kitahesabika kuwa ni kisomo chako, wewe nyamaza umsikilize. Lakini atakaposoma kwa siri, vile vile pia wewe soma kwa siri. Na masala haya ni masala yenye khilafu ya wanavyoni kama tulivyoona, na kauli ya nguvu niliyoiona ni hii niliowabainishia mwisho, ambaye ni kauli ya Imam Shafi ya mwanzo, na vile vile ni kauli ya al-Imam Malik, na ni riwaya katika kauli ya al-Imam Ahmad, na ndio kauli ya Sheikh al-Albani rahimahullah ameibainisha kwenye kitabu chake Sifatu Salatu Nabi sallallahu alayhi wasallam. Nadhani mashekhe sehemu hiyo ya nne pia tumeipata vizuri. Sehemu ya tano, Suratul Fatiha hii aya ya kwanza tunaiona hapo hivyo ni Bismillahir Rahmanir Rahim. Na hii Bismillahir Rahmanir Rahim ni swala ambalo au ni jambo ambalo wanavyoni wamehtilafiana. Je, aya hii Bismillahir Rahmanir Rahim ni aya katika Suratul Fatiha au ni aya kivyake inayojitegemea, haina mafungamano na Suratul Fatiha? Je, aya hii ina mafungamano na Suratul Fatiha? Inahesabika mojawapo katika zile ayati za Suratul Fatiha, au ni aya inayojitegemea kivyake? Na je, Bismillahir Rahmanir Rahim ni aya mwanzo wa kila sura? Wanavyoni wote wamekubaliana ya kwamba Bismillahir Rahmanir Rahim ni aya kwenye Suratul Naml. Bismillahir Rahmanir Rahim kwenye Suratul Naml ni moja wa aya za Suratul An-Naml. Pale aliposema Allah, innahu min Sulaimana wa innahu Bismillahir Rahmanir Rahim. Kwa kwenye Suratul Naml hakuna khilafu ya wanavyoni ya kwamba bismillah kule ni aya. Lakini tofauti na sura hiyo, tukija kwenye Suratul Fatiha na sura zingine, je, ni aya kwenye mwanzo wa kila sura au ni aya inayojitegemea kivyake? Na kwenye Suratul Fatiha ni aya au sio aya ina mfungamano na sura Al-Fatiha. Vile vile pia kuna khilaf baina ya wanavyoni kunako swala hili. Qawlu rajih ni qawla aliyorejehesha Sheikh Ibn Uthaymeen alayhi rahmatu rabbil alamin, pamoja na mashekhi wengine kama mwanafunzi wake Dr. Salih Ibn Abdullah Al-Usaymi, wakisema ya kwamba bismillahir rahmanir rahim ni aya kivyake ambayo sio aya katika sura Al-Fatiha, ni aya kivyake, ni aya inayojitegemea kivyake, haina mafungamano na sura tu Al-Fatiha. Na hii ndio kauli ya nguvu wala ilmu inda Allah. Hii ndio kauli ya nguvu wala ilmu inda Allah. Kwenye misafu yetu tunaona ya kwamba imewekwa ndo aya ya kwanza, ya pili, ya tatu, si ndivyo? Lakini ukweli sura hii bismillahir rahmanir rahim ni aya kivyake, ni aya inayojitegemea kivyake, haina mafungamano na sura tu Al-Fatiha. Na hiyo ndio kauli ya nguvu. Na wanavyoni sehemu hii hiyo ni sehemu ya tano. Sehemu ya sita wanavyoni vile vile pia wamehtilafiana, je, bismillahir rahmanir rahim unaposwali unatakiwa uidhihirishe au uilete kwa siri? Kwanza, kabla ya hapo, kuleta bismillahir rahmanir rahim ni wajib au sio wajib kwenye swala pale unaposoma? Wengi katika wanavyoni wamesema si wajib, lakini wanavyoni wa Kishafi'i wakasema ni wajib ulete bismillahir rahmanir rahim. Usipolete bismillahir rahmanir rahim kwenye swala yako, hasa kwenye sura Al-Fatiha, bila shaka swala yako itakuwa haijatimia kwa mujibu wa mapito ya wanavyoni wa Kishafi'i. Vile vile pia wakatilafiana, unaileta kwa siri au kwa kuidhihirisha? Na yote hiyo wanavyoona wakhtilafiana, na kaulu rajih bismillahir rahmanir rahim, ukitaka utaileta kwa siri, ukitaka utaidhihirisha, yote ni sahihi, hamna shida. Kwa inawezekana ukaswali pale unapofunga swala ukasema bismillahir rahmanir rahim kwa sauti, au vile vile ukafunga swala ukasema bismillahir rahmanir rahim kwa siri, yote ni sawa. Na wanavyoona wote wamekubaliana, laiti ukaileta bismillahir kwa sauti au ukaileta kwa siri, swala yako ni sahihi, haina shida. Na maana vyote vile utakaofanya ni sawa. Bali mwanachoni mmoja anaitwa Abu Ubaida Mashur bin Hassan al-Salman ana kitabu chake kinaitwa Al-Qawl al-Mubin fi Akhta' al-Musallin. Miongoni mwa makosa ya baadhi ya watu wanaoswali, Sheikh ametaja pale, ni wale maimamu kuchukua muda mrefu sana bila kudhihirisha bismillahir rahmanir rahim. Yaani swala zao zote wanaoziswalisha wanaswalisha pasina kuleta bismillah kwa sauti. Hao pia ni katika makosa. Au wengine kinyume chao wanaleta kwa sauti pasina kuficha. Kwa hiyo kinachotakiwa baadhi ya masiku ulete kwa sauti na baadhi ya masiku ufanye nini? Ulete kwa siri. Hiyo ndio kaulu rajih aliyosema Sheikh huyo mwenye kitabu hicho ambacho ni Al-Qawl al-Mubin fi Akhta'i al-Musallin. Na Mashafi'i umeona wao Mashafi'i wanaposwalisha bismillahir rahmanir rahim lazima uidhihirishe wailete. Manake wamehesabu ni aya katika sura tu Al-Fatiha. Na ukiacha aya bila shaka Fatiha itakuwa haijakamilika. Kama Fatiha haijakamilika swala yako ija nini? Haijatimia. Ndio maana unaona Mashafi wanahakikisha lazima wameleta sura tu Fatiha, wameleta bismillah kwenye sura tu Fatiha. Tena kwa sauti ili nyie mnaswali huko nyuma msikie kwamba ile aya ya kwanza ile tumeshaisoma. Msije mkawa na mashaka, je, hiyo aya imesomwa au haijasomwa? Manake mnaamini ni aya katika sura Al-Fatiha. Kwa hiyo kama itakuwa haijasomwa, ina maana sura Al-Fatiha itakuwa imepungua. Ikipungua swala itakuwa imefanya nini? Imepungua. Nadhani sehemu hiyo pia mashekhe tumeipata vizuri. Baada ya sehemu hiyo tukiendelea, Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillah, naanza kwa jina la Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naanza kwa jina la Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hii ni lafdhul jalala, ambaye wanavyoni wengi wanasema hii jina la Allah ndio ismullahi al-a'zam, ndio lile jina la Allah Subhanahu wa Ta'ala ambalo ni zito, jina ambalo ukimuomba Allah kupitia jina lile atakuitikia dua yako uliyomuomba, yani atakujibu. Kuna khilafu kubwa sana, ismullahi al-a'zam ni ipi? Baadhi yao wakasema ni lafdhul jalala Allah, wengine wakasema ni dhal jalal wal ikram, wengine wakasema ni al mannan, wengine wakasema ni al hayyul qayyum. Kwa kuna kauli nyingi za wanavyoni, lakini kauli zote zile ukiona kauli hii ndio kauli ya nguvu, ya kwamba jina la Allah zito na kubwa ni hii lafdhul jalala Allah. Manake hili jina, majina yote mengine yanabebwa na jina hili. Mathalan ukisoma suratul hashr, Allah anasema huwa Allah alladhi la ilaha illa hu almalikul quddus salam. Umeona? Tena akasema huwa Allah alladhi la ilaha illa hu. Umeona? Akataja tena huwa Allah. Yaani na maana hili jina limebeba majina mengine yote. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala kama ilivyothibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba Allah ana majina 99. Na sio 99 tu, yani ana zaidi. Lakini 99 hayo pia yapo kama ilivyo kuja kwenye hadithi ambayo ni sahihi. Vile vile Ar-Rahmani Ar-Rahim. Ar-Rahmani ni mwingi wa rehma. Allah subhanahu wa ta'ala ni Ar-Rahman ambaye ni mwingi wa rehma. Ar-Rahim, mwenye kuhurumia waja wake. Na hii Ar-Rahman ni rahmana dunia wal akhirah. Na Ar-Rahim ni akhirah pekee yake. Umeona? Na Allah subhanahu wa ta'ala kweli ni mwingi wa rehma na ni mwenye kuhurumia waja wake. Na ukiangalia hili jina lake la Ar-Rahman ni jina ambalo ni zito mno. Na jina hili limebeba sifa yake ya upole. Na hiyo sifa yake Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ni sifa ya upole ni sifa ambaye imewafikia waja wake wote. Kama alivyosema, wa rahmati wasi'at kulla shay. Na rahma zangu zimeenea kila sehemu, kila kitu. Na aya hii iliposhuka kwenye sura Al-A'raf, wa rahmati wasi'at kulla shay, Shetani alisema pia, alijipa matumaini akasema pia, mimi ni katika kitu. Mimi ni katika nini? Katika kitu. Kani katika kitu ina maana rahma za Allah zitanifika pia mimi. Allah subhanahu wa ta'ala akasema, fasa'aktubuha lilladhina yattaquna wa yutuna az-zaka. Hizo rahma zake Allah zilizoenea kila sehemu ataziandika, ataziweka kwa wale wanaomuogopa na wale wanaomuamini. Na wanaotoa nini? Wanaotoa zaka. Kwa pale shetani akavuliwa. Na maana shetani hazitomuhusu. Kwa hivyo baada ya aya hizo kushuka, Mayahudi na Manasara wakajipa matumaini ya kwamba pia wao wanamuamini Allah, wanaogopa na wanatoa zaka. Umeona? Wakajiambia kwamba, wakajipa matumaini ya kwamba rahma za Allah pia wenyewe zitawafika. Allah akateremsha aya nyingine, alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummi, wale wanemfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na maana baada ya aya hile kushuka, vile vile pia Mayahudi na Manasara wakavuliwa kunako kudirikiwa na kupatwa na rahma za Allah subhanahu wa ta'ala. Na maana rahma za Allah zitawafika na zitawapata wale waliomuamini Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Na Allah yasema, wa kana bil mu'minina rahima. Na Ar-Rahman, hii sifa ya Ar-Rahman ni sifa kubwa iloenea kila sehemu. Na Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an alipotuambia ya kwamba amelingana katika arshi, alilingana katika arshi kwa kupitia jina lake na sifa yake hii ambaye ni sifa ya upole. Arshi ambaye ni kubwa kuliko kiumbe chochote kile. Manake arshi ya Allah ndio kiumbe kikubwa kuliko chochote kile tunachokijua. Na kwa kuwa kiumbe kile ni kikubwa mno, Allah subhanahu wa ta'ala akalingana kwenye kiumbe kile kupitia jina lake la Ar-Rahman. Akasema, Ar-Rahman ala al-arshi istawa. Allah subhanahu wa ta'ala amelingana katika arshi. Arshi ambaye ni kubwa, Allah subhanahu wa ta'ala amejinasibisha kulingana kwenye ile arshi kupitia jina lake zito liloenea kila sehemu. Na vile vile pia Allah subhanahu wa ta'ala ametupa matumaini sisi Waislamu ya kwamba siku ya kiyama tusihofu, tusiogope. Manake hiyo siku ni siku nzito, lakini ni siku ambaye Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni mpole, ni mwenye huruma kwa waja wake. Angalia anasemaje, yauma yaqumu ruhu wal malaikatu safa la yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahman. Hiyo ni siku nzito, siku ambaye ruhu ambaye ni Jibril atasimama na malaika wakiwa wamepanga safu. Hakuna yeyote atakayekuwa msemaji isipokuwa yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala atampa idhini ya kusema. Angalia siku hiyo, siku nzito. Allah amesema ya kwamba siku hiyo amejipa jina ya upole, Ar-Rahman. Laiti angetaja siku ile alafu akasema la takallamuna illa man adhina lahu al-jabbar, ingekuwa ni issue nzito sana. Au la takallamuna illa man adhina lahu al-aziz, ingekuwa ni issue nzito sana. Lakini amesema la yatakallamun illa man adhina lahu ar-rahman, kuonesha kwamba siku hiyo waumini msiwe na hofu, ni siku ambayo itakuwa ni nzuri kwa wote waliomuamini Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwenye sura Taha akasema wa khashatil aswatu lir-rahman, hiyo siku nzito bila shaka kwa sababu vile vile pia ar-rahman ya kwamba mpole. Na kwenye sura Al-Ahzab wa kana bil mu'minina rahima. Kwa Ar-Rahman Ar-Rahim ni miongoni mwa majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman ni mwingi wa rehma, Ar-Rahim mwenye kuhurumia waja wake. Alhamdulillahi rabbil alamin, sifa zote njema na shukrani zote ni za Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ni mola wa walimwengu. Alhamdulillah, sifa zote njema na shukrani zote ni za nani? Za Allah subhanahu wa ta'ala. Lillahi, zote ni za Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbil alamin, mola wa walimwengu, mlezi wa walimwengu wote. Walimwengu unaposikia alamin ni jamu alam, na Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab anasema wa kullu man siwa Allah alam, alisa kadhalik. Nadhani tumesoma kwenye vitabu vya tauhid ya kwamba alam, unaposikia alam walimwengu, ni yeyote asiyekuwa Allah, na maana ni viumbe vya Allah vyote. Ni nini? Ni walimwengu. Maanake Allah subhanahu wa ta'ala yuko peke yake, kwa hiyo tofauti na yeye ni alam, ni walimwengu. Tuko moja wa Sheikh, na maana viumbe vya Allah vyote ni walimwengu. Na hii Rabbi, inapotajwa Rabbi peke yake anakusudiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunapowataja wengine lazima tuwanasibishe Rabbul Bait, Rabbu fulan, umeona? Lazima useme Rabbul Bait, si Rabbu dari, Rabbu nini. Lakini unapotaja Rabbi peke yake ni Allah subhanahu wa ta'ala, wengine lazima wekewe idhafa. Rabbul Bait, si Rabbu dari, Rabbu nini, lazima kuwe kuna idhafa fulani. Na al-alamin tumesema ni walimwengu. Na Al-Imam Ibn Asakir kwenye kitabu chake Tarikhu Dimishq ameleta maneno ya jamaa moja miongoni mwa makhalifa wa Kiislamu, katika makhalifa wa mwisho kabisa wa dola tu Bani Umayya, alikuwa akiitwa Marwanul Himar au Marwanul Jad au Marwan ibn Muhammad. Huyo Marwanul Jad au Marwanul Himar au Marwan ibn Muhammad alisema ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameumba walimwengu 1014. Walimwengu ulioumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala ni walimwengu 1014. Mbingu hizi tunazozijua na ardhi tunayojua ni moja kati ya zile 1014. Na maana ni ulimwengu moja. Kuna zingine hizo ambazo hatuzijui ni zipi. Manake mbingu saba na visaba zipo ndani ya ule ulimwengu moja tunaojua. Zile zingine zipo nyingi ambazo tusizijua. Al-alamin. Ar-Rahmani Ar-Rahim. Mwingi wa rahma, mwenye kuhurumia waja wake. Kwenye hii alhamdulillah, baadhi ya wanavyoni wamesoma alhamdulillah. Kauli ya jumhur alqurani alhamdulillah. Wapo baadhi walosoma alhamdulillah. Na wengine wakasoma alhamdulillah. Alhamdulillah. Hiyo pia ni somo. Wapo walosoma alhamdulillah. Umeona? Na wengine wakasoma alhamdulillah. Alhamdulillah. Hiyo pia baadhi yao wameisoma hivyo. Na kaulu rajih, kauli ya jumhurul qura ni alhamdulillah. Ndio kauli sahihi na ndivyo ilivyosomwa na salafu salih. Kauli yenye nguvu ni alhamdu, si alhamdi wala alhamda wala alhamdulillah. Bali ni alhamdulillah. Nadhani tuko moja wa Sheikh. Ar-Rahman Ar-Rahim tumefasiri maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin, maliki ni mfalme. Maliki yaumiddin, mfalme wa siku ya malipo. Allah subhanahu wa ta'ala ni mfalme wa hiyo siku. Siku ambaye ni siku ya watu kuhesabiwa na kulipwa, ni siku ya watu kulipwa. Na dini hapa hivi inakusudiwa dinu aljaza. Mara nyingi tunasema ya kwamba dini inatajwa inakusudiwa moja kati ya viwili. Ima dini inakusudiwa matendo au dini inakusudiwa malipo. Na dini hapa hivi ni imekusudiwa nini? Malipo. Ina maana ni mfalme wa hiyo siku ya malipo, siku ya watu kuhesabiwa na siku ya watu kulipwa kwa mujibu wa kile walichokifanya duniani. Ndio maana ya maliki yaumi ad-din. Na baadhi wanavyoni wamesoma maliki yaumi ad-din. Pasina kuivuta maliki, wamesoma maliki yaumiddin. Na hii ni qiraa sahihi, vile vile ni miongoni mwa qiraat mutawatira kusoma maliki yaumiddin. Kwa hiyo unaposoma maliki yaumiddin au maliki yaumiddin, yote ni sahihi, wala haina shida wala haina shaka. Na wapo wengine walosoma maliki yaumiddin, maliki yaumiddin. Hiyo pia ni miongoni mwa visomo vya wanavyuoni walisoma hivyo, maliki yaumiddin. Na wengine wakisoma maliki yaumiddin, maliki, yani wamevuta ile maliki yaumiddin. Hiyo pia ni miongoni mwa qiraat za wanawavyoni. Na Abu Hanifa akasoma malaka yaumuddin. Unaona? Malaka yaumu ad-din. Na malaka yawmuddin, ukiangalia Kiswahili chake tafsiri yake ni sahihi, ya kwamba ile siku ya malipo yeye ndo ameimiliki. Allah subhanahu wa ta'ala siku ya malipo, siku ya kiyama ameimiliki yeye, malaka yawmuddin. Lakini hii ni qiraa shadha, unavyo nasema ni qiraa ambacho ni shadha. Kwa qiraa sahihi ni maliki yawmuddin au maliki yawmuddin, maliki pasina kuivuta. Na yawmuddin hiyo siku ya malipo. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Hapa tuwe makini. Iyaka lazima tuweke shadda. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Manaki usipoweka shadda ukasoma iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, maana inabadilika mazima. Unaweza ukaingia kwenye ukafiri pasina wewe kujua. Manaki pasina kuwepo na shadda, unaposema iyaka, iyaka kilugha ni mwanga wa jua. Ni mwanga wa nini? Wa jua. Pale jua linapochomoza, ule mwanga wake kilugha, lugha ya Kiarabu wanauita nini? Iyaka. Kwa hiyo unaposoma iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, ya kwamba tunaabudu mwanga wa jua na tunataraji msaada kupitia nini? Mwanga wa jua. Sio ni ushirikina huo sasa, ni ukafiri. Kwa hiyo lazima uwe makini. Usome iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Iyaka na'budu ni wewe tu ndiye tunayekuabudu. Yaani Allah Subhanahu wa Ta'ala, yeye peke yake ndiye tunayemwabudu. Na hii ni kukaa mbali na ushirikina. Unaposema iyyaka na'budu ina maana umejitenga na ushirikina kwa ujumla wake. Wa iyyaka nasta'in, na ni wewe tu ndiye tunayekutaka msaada kwa mambo yetu yote. Na maana sisi hatuna uwezo, hatuna nguvu, hatuna hili wala lile isipokuwa kwa uwezo wako wewe Allah. Ndio maana wa iyyaka nasta'in. Yaani iyyaka na'budu, la na'budu ghayraka wala nasta'inu illa bika. Hatumwabudu mwingine asiyekuwa wewe, na hatutaki msaada kwa mwingine yeyote asiyekuwa wewe. Na maana hapo unaposoma maneno haya bila shaka unamtakasia Allah Subhanahu wa Ta'ala ibada, na unatangaza kwamba unamwabudu yeye peke yake pasina kumshirikisha kwa chochote kile. Ndio maana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas sirata almustaqim. Ihdinas sirata almustaqim. Tuongoze na tuelekeze katika njia iliyonyooka. Ihdina sirata almustaqim. Ihdina yani dullana, arshidna, wathabitna ala tariqi alladhi la iwaja fi. Dullana, tuonyeshe na ututhibitishe na utuelekeze katika njia ambaye ni njia sahihi, njia ambaye haijapinda pinda. Na maana Muislamu kwenye kila swala yako unamuomba Allah akuongoze, akudumishe, akuthibitishe kwenye njia ambaye ni sahihi. Na njia sahihi, njia iliyonyooka ni kufuata mitume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala pamoja na salafu salih kwa ujumla wao. Ndio maana ihdina as-sirata al-mustaqim. Na hii sirata baadhi ya wanavyuoni wameisoma kwa za ihdina az-sirata, ihdina az-sirata, na ni qiraa sahiha vile vile. Ni qiraa sahihi kabisa kusoma ihdina az-sirata al-mustaqim. Kwa unaweza ukasoma ihdina sirata na ihdina sirata, na vile vile bisin ihdina si ihdina sirata, yote hiyo wanaviona wamesoma. Lakini kauli ya nguvu ni hizi mbili, ihdina sirata kwa swad na ihdina sirata kwa za. Kwa unaposoma ihdina sirata almustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, ni sahihi wala haina shida, ni sahihi na imethibiti kwenye qiraa ambazo ni sahihi za wanaviona. Kwa ihdina sirata almustaqim, ihdina sirata almustaqim, tuongoze njia iliyonyooka. Sirata alladhina an'amta alayhim, sirata alladhina an'amta alayhim, njia ya wale ambao ulowaneemesha, ulowapa neema mbalimbali, ambao ni kina nani? Mitume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala pamoja na wema waliotangulia. Tuongoze njia hiyo. Njia ipi? Njia ya wale ambao ulowapa neema mbalimbali za siri na za dhahiri. Ghairi almaghdhubi alayhim, sio njia ya wale waliokasirikiwa. Waliokasirikiwa ni Mayahudi. Almaghdhubi alayhim alyahudi. Mayahudi ndio waliokasirikiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ni kwa nini wakapata hasira? wakakasirikiwa na Allah, manake walijua Allah aliwapa elimu, alafu ile elimu hawakuifanyia kazi, walienda kinyume na elimu waliopawa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana wakastahiki hasira za nani? Hasira za Allah subhanahu wa ta'ala, manake walikuwa na elimu hawakuifanyia kazi. Wala dhalin, wala sio njia ya wale waliopotea, yani usituelekeze katika njia ya wale waliopotea. Wale waliopotea ni an-nasara, manasara ambao bila shaka tunawafahamu, manasara ndio waliopotea. Na hao manasara walipotea manake walimwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa ujinga pasina elimu, na ndio maana wakamzulia na wakamzushia Isa ibn Maryam uzushi ambao ni mzito, pale waliposema kwamba Isa ni Mungu au Isa ni mwana wa Mungu au Isa sijui ni nani, wakawa na muabudu kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Bila shaka wale ni makundi mawili miongoni mwa makundi mengi yaliopotea, kikundi cha Kiyahudi na kikundi cha Kinaswara. Sura hii bila shaka ikhwata la majid, mkiitizama mwanzo kabisa imeanza na kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, kumsifia Allah subhanahu wa ta'ala, kumuadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala, kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala, vile vile kuthibitisha kwamba Allah ndiye muumba wa kila kitu, ndio mola wa viumbe vyote, yeye ndiye aliyoviumba. Na vile vile pia ndani ya sura hii ikathibitisha majina ya Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ni azim, jina lake la Allah, na vile vile jina lake la Ar-Rahman, na jina lake la Ar-Rahim. Na ndani ya sura hii vile vile pia ikathibitisha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mmiliki na ndiye mfalme wa hiyo siku ya mwisho. Na ndani ya sura hii vile vile pia imethibitisha kwamba ipo siku ambayo itafika, siku ile watu wote watakuwa ni wenye kuhesabiwa na kulipo kwa mujibu wa yote walioyafanya. Na vile vile pia ndani ya sura hii tumeona kwamba watu wanamtakasia Allah subhanahu wa ta'ala ibada pale wanapomwambia kwamba ni wewe peke yako ndiye tunayekuabudu na ni wewe peke yako ambaye tunayekutaka msaada. Bila shaka hiyo ni kuonesha, ni dalili tosha kwamba Waislamu wanamwabudu Allah pasina kumshirikisha kwa chochote kile. Na vile vile pia ndani ya sura hii tumeona kwamba ni muhimu sana Muislamu kukithirisha kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala usiku na mchana awe ni mwenye kukuongoza. Angalia ndani ya sura hii, kwenye kila swala yako unayeswali unamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kuongoze. Hii ni dalili tosha kwamba Muislamu wewe, mwanadamu wewe, ya unatakiwa muombe Allah muongoze usiku na mchana, usije ukadanganyika na imani ulionayo au labda neema ya Uislamu unaopewa na Allah, maanake unaweza ukapinda muda wote. Kwa hiyo kithirisha usiku na mchana kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala akuongoze, kama ambavyo kwenye swala zako zote unamuomba Allah subhanahu wa ta'ala hidayah, ambaye ni muongoze. Vile vile pia ndani ya sura hii tumeona njia nzuri, njia sahihi ni njia ya wema waliotangulia kuanzia mitume pamoja na salaf aswaleh. Na vile vile pia ndani ya sura hii tumeona hatari ya kufuata njia, kujifananisha na njia ya wale waliokasirikiwa na Allah ambao ni Mayahudi, au kufuata njia ya wale waliopotea ambao ni Manaswara. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisema kwenye habari zake nyingi, khaliful mushrikina wa khalifuni washirikina, khaliful yahuda wa nasara, endeni kinyume wa khalifuni Mayahudi na Manaswara, yani msishikamane na njia zao. Kwa tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe ni miongoni mwa wale ambao aliwaongoza walioshikamana na njia sahihi, njia ya mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya Muislamu unapomaliza kusoma sura hii unatakiwa useme amin, kama ilivyothibiti Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyowafundisha masahaba. Kwa wewe imam au maamuma unaposoma sura hii au unaposikia imam amesoma hii sura anapoimaliza, unapaswa kusema amin. Unaposema amin, bila shaka maana yake ya kwamba e Mola wetu zikubali dua zetu tulizoziomba. Nadhani kufikia hapa bila shaka tutakuwa tumepata tafsiri ya juu juu ya hii sura kwa ufupi, na kesho inshallah tutakuja kuendelea na sura inayofuatia ambayo ni suratu Al-Baqara. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.